और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा मेरे घर ही का एक फर्द है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सारे हाकिमों से बढ़कर हाकिम है।